kol kola geçilen yollardan kendime ağır geldim. Geceler çok, şehrin içindeki o yabancı, o ben miyim şimdi biz adeta? Çekilmemiş bir fotoğraf, çağrılmamış bir isim, edilmemiş kavgalarda hiç küsmemiş, küsememiş özlemin ucu, hasretin başı. Kol kola geçilen yollardan kendime ağır geldim. Geceler çok, şehrin içindeki o yabancı, o ben miyim şimdi biz adeta? Sin